يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. اے اہل کتاب، تم حق و باطل کو کیوں خلط ملت کرتے ہو اور جانتے ہوئے حق کو چھپاتے ہو؟ یہود و نصارہ کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور ان کی نبوت کی بشارت موجود تھی، لیکن ان حقائق کو وہ لوگوں سے چھپاتے تھے. اس آیت میں دلیل ہے کہ حق کو چھپانا اور اس سلسلے میں تلبیس سے کام لینا اللہ کے نزدیک بہت ہی بری بات ہے.